चांद अकेला। चांद अकेला जाए सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे अकेला जाए सखी रे। मन मोरा घबराए रे सखी रे, सखी रे ओ सखी रे। चांद अकेला जाए सखी रे, काहे चांद अकेला। अकेला चांद अकेला।